Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Bună dimineața, Oana Paraschiv vă prezintă știrile. Bună dimineața, Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca și Octavian Țurcan au fost reținuți ieri pentru 24 de ore de procuratură. Fostul director general al companiei Petrom Service, Gheorghe Șupeală, e în aceeași situație. Ei riscă să fie arestați preventiv pentru delapidarea firmei și pentru spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul pe care l-ar provoca trece de 80 de milioane de euro. Selma Iusuf explică. Dosarul Petrom Service vizează falimentarea controlată a societății. Potrivit procurorilor, Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca ar fi cumpărat cu banii firmei acțiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori ale unor societăți comerciale. Banii ar fi fost apoi transferați fraudulos pentru a ascunde identitatea beneficiarilor. Cele mai consistente sume ar fi ajuns în conturile personale ale celor doi și în cele ale societății de media Realitate S.A. Petrom Service a pierdut 83 de milioane de euro, iar salariații n-au mai putut să încaseze dividendele la care aveau dreptul. Falimentarea controlată a produs și bugetului de stat un prejudiciu de aproape 100 de milioane de euro. Salariile bugetarilor și pensiile ar putea fi majorate din aprilie anul viitor. Este o decizie luată de principiu la nivelul coaliției de guvernare și va fi aplicată în anumite condiții. Ministrul Muncii, Sulfina Barbu. Dacă cifrele economice vor permite creșterea salariilor, indexarea pensiilor, dacă vom avea o creștere economică sustenabilă, putem să luăm în calcul și în trimestrul 2 acest lucru, trimestrul 2 însemnând aprilie, mai, iunie. Depinde, pentru primul trimestru, cu siguranță, plecăm cu un buget cu un deficit de 1,9% și fără indexări de salarii și pensii. Aici lucrurile sunt foarte clare. Bugetarii ar putea recupera parțial sau total reducerea operată în vara lui 2010. Președintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru supunerea spre ratificare acordului privind scutul antirachetă. Documentul a fost semnat la Washington pe 13 septembrie la nivel de miniștri de externe. Scutul antirachetă urmează să fie amplasat la Deveselu în județul Olt. La Naționala de Fotbal vor mai fi convocați doar jucătorii care evoluează în cel puțin 2 meciuri la echipele de club în luna premergătoare reunirii, așa afirmă selecționerul Victor Pițurcă. Totuși, antrenorul dă de înțeles că va face și unele excepții. În momentul ăsta nu pot să spun cu siguranță dacă nu va juca Mutu sau Marica, care sunt jucători extrem de valoroși, 4 sau 5 jocuri că va discuta echipa, că nu-i voi chema. Depinde de ce jucători am la dispoziție, de dacă se va întâmpla să nu joace, de exemplu, cei 3-4 atacanți care i-am pe listă, să nu joace toți. Până în momentul de față, FIFA nu a stabilit programul meciurilor din grupa E a preliminariilor mondialului din 2014. Avem la final și datele meteo. Se anunță vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara, doar prin sud-vestul teritoriului e posibil să plouă slab. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. În capitală cer variabil, vânt slab și o valoare termică de 12 grade. Acum însă se înregistrează minus 2 grade la Brașov, 0 la Cluj și Iași, sunt 3 grade la Baia Mare, Sibiu și București, 4 la Timișoara, Galați și Oradea, iar 8 grade avem la Craiova și Constanța. Music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Whirlpool se bucură de cele mai norocoase 100 de zile. Vino în magazinele Altex și caută reducerile de până la 25%. Te așteptăm să cumperi mașina de spălat Whirlpool cu al 6-lea simț și capacitate 6 kg cu numai 1097,9 lei. Mai multe detalii pe altex.ro. Altex, cel mai mic preț din România. Cronicile primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Brâncoveanu. Mm-hmm. Și prenumele? Constantin. Dar nu vă zic CNP-ul, nici dacă îmi tăiați cap. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. La mulți ani, Mișu! Bună dimineața tuturor! La mulți ani, Mișu! Tot ce-ți dorești! La mulți ani tuturor Mihaelelor, Gabrielelor, Mihailor și Gavrilor din țara asta. Adică peste 1.300.000 de români își serbează astăzi onomastica. A lucrat la recensământ, fii atent. Păi da. Atâta ți-au ieșit? Aproximativ 735.000 dintre aceștia sunt bărbați. Mm-hmm. Mișu, vreau să-ți mai, nu te supăra. Poți să-mi pun un pahar de vin acum? Că nu mai pot. Îți trebuie rămâna. Mi-e sete de... Da, trebuie, gâtul tău pâine de argint trebuie întreținut, nu, la ora asta. Pe vremea asta tot și frig afară, ce ger. Că poți să bei, dar trebuie să te duci să-ți cumperi, pentru că eu n-am văzut nimic pe aici, dar nu nimic, ne-am obișnuit deja. Uite-te în stânga ta, vezi? Ia uite ce e acolo. Ia sau trebuie să-ți pui ochelari. Ia uite ce e acolo, ia uite, covrigi. Alune, covrigi. Am adus covrigi, am adus bragă. Da, astea de tranziție. Mergi de, pe de tradițional criză. Tu. Merg pe tradițional, merg. Stil vechi. Merg pe burtă. Bună dimineața, ce să vă zic? La ce ți dorești astea? De ziua ta? Asta să mă lăsați în pace, mă. Lăsați-mă în pace, mă. Da, lăsați-mă în pace, măi. Bună dimineața. Bună dimineața. One station. Yeah. All the hits. Let's go. Kiss FM. rubricile primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Matiaș. Mm-hmm. Și prenumele? Corvin. Și ce naționalitate aveți? Neam sobot, neam irteze, ce rece, ce re. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Na. Știi cum se spune la mulți ani în... Iată și resursele umane din Venezuela pot fi Miss, că s-a terminat concursul de Miss la Univers. Ce e acolo? Miss. Cum se cheamă? World. Miss, World. Miss World. Univers, Miss, toată lumea s-are acum cu mine. Ivian Lunasol Sarcos Colmenares. Colmenares. Iată un nume complicat, cu o sonoritate deosebită, scrie la evenimentul zilei, care deja este cunoscut în lumea întreagă. Eu nu știam, n-am citit azi. Îi aparține celei mai frumoase femei de pe Terra. Da, cred că și de pe Lună, că pe Lună nu sunt oameni și am impresia că și pe Marte la fel. Cum o cheamă? Stai, deci, cred că o știu. Am verificat, trei planete nu sunt. Nici eu cum o cheamă, cred că o știu. Da, ea e. Numele îi aparține unei absolvente a unei facultăți de resurse umane din Venezuela, tânăra care a câștigat titlul de Miss World 2011. La anunțarea numelui ei, frumoasa sudamericană în vârstă de 22 de primăveri, pe care le-am prins toamna asta, care era favorita caselor de pariuri britanice, a părut extrem de surprinsă și de bucuroasă în același timp, acoperindu-și chipul cu palmele. Oh my God! Oh my God! Îmi pare rău că nu m-am dus. După care a declarat, i-a primit banderola aia, a primit... Leocoplastul cu... Cum îi spune? Coroana, și a declarat: pe viitor îmi doresc să lucrez cu copiii și să le promovez talentele. Este foarte important să aibă cineva grijă de tine, vă rog frumos cu butonul, da. Și nimeni nu știe asta mai bine ca mine, care am crescut într-o familie numeroasă. Oare câți ori fi fost? 32. Citisem altceva despre această domnișoară. 12 frați. Că înainte să câștige concursul acesta de Miss, vroia să se călugărească. Păi, acum oricum e și cea mai frumoasă călugăriță din lume. Da. La concursul de Miss din... Vise, taică, dezbrăcatul, vise. Da, uite, m-a surprins totuși că ea vrea să lucreze cu copiii, probabil cu ai ei, și o să aibă toate șansele să-i facă. M-a surprins că nu vrea să salveze balenele, de exemplu. Nu? Ei, au fost altele care s-au ocupat. Gaura din stratul de ozon, asta a fost acum vreo 5 ani. Deci cine vrea, cine salva balenele? Acoperiți gaura cu balena. Exact. Așa, să schimbe clima. Sunt mici dorințe de astea. Să schimb clima, să crească pădurile ecuatoriale la loc. Ce ați mai vrea? Să cresc banchiza, să o fac banchiza care se tot topește... Să oprească timpul să rămână la fel de frumoasă. Da, zi de astea. Zi de astea. Să opresc uraganele, gata, cu tsunami. Să opresc curentul. E mare lucru. Ia și cu ăla, cu Superman. Să întorc axa pământului. Ce să ce faci? Zi, nimicul. Miss Univers. Mai ce exagerează. Mă, dar nu știe una să fac o clătită. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM. Girl, I got a heart screaming, oh, I could be poruncile primului recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Ștefan. Mm-hmm. Și prenumele? Cel Mare. Am înțeles. Și mai locuiți cu cineva în acest castel? Da. Am 40 de ani și încă locuiesc cu mama. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Să vă povestesc ce se mai întâmplă prin showbizul nostru. Iată, Fizz, impresar de fetițe talentate. Îl știți, nu? Da, îl știu. Fizz. După Blană mai mult, dar nu contează. Îl schimbă Blana, dar năravă ba. După ce și-a deschis agenție de modele în urmă cu câteva luni, Bogdan Croitoru, pe numele lui adevărat, se lansează și în meseria de impresar de cântărețe. Artistul este astfel gata artistul? Să... Artistul? Da, da, da, artistul. De ce? Artistul cui? Să promoveze în lumea showbiz-ului tinere talentate, ajutându-le să-și facă loc pe scena muzicii românești prin experiența sa. Adevărul e că are o experiență foarte bogată. Să-și facă loc pe lângă el cu Blana aia. Și-a făcut loc cu coatele. Ursul polar al showbiz-ului românesc. Îmi pică Blana. Ce e asta? Așa-i mea. Ce chiar așa, asta ce e? Piesa lui. Ce? Ultima lui piesă din 86. Da, da, este semnată Bob Taylor. Ah, înțeles. Și cine e Bob Taylor? Tot el. Asta e șmecher, vie, vie. Are dublă personalitate. Are două triplă capete. Blană și două capete, vie, e un mutant. Fix 2000 de euro nu, la concursul fizz, nostru. Fizz 2000 de euro, atâta. Și cineva acolo la telefon care vrea ne să iubește. Ne ajute. Evident și asta. Mai mult pe tine. Bună dimineața. Neața, oam. Neața, cum te numești? Neața. Alexandru din Ploiești. Neața, Alexandru. Bine. Dar cum te-ai trezit atât de dimineață? Ce e cu tine? Eu știu să dau un număr pentru chești. Oh. Așa. Perfect. Alege de la 1 la 174.023. 61.286. 61.286. Ai născut în 86, nu? În 61. 61. Bine. Mulțumim, te pupăm, pa, ciao, ciao, pa, pa. Ciao, ciao. Te-am îndreptat de te-ai prins așa de... Cum e asta cu cifrele? Eu sunt născut pe 69. Da, a doua. Să vă păi spun ceva. Din, da, în fine. Să vă spun ceva foarte important. 0735600 e numărul de telefon pe care voi trebuie să-l țineți minte dacă vreți să vă înscrieți la concursul nostru Kiss Cash. Nici n-am apucat să formez. Trimiteți un SMS cu numele și orașul în care ascultați Kiss FM, tarif normal, dar nu e singura variantă. Puteți opta și pentru site-ul nostru kissfm.ro sau pagina noastră de Facebook Kiss FM România. Aici înscrierile sunt gratuite. Iată că între timp am aflat și unde sunăm acum. În Râmnicu Vâlcea, o sunăm pe deci acolo. Adriana. Adriana și mai cum? Dacă era Vâlcea. Adriana nu Gabriela, era trează. Dacă era Adriana Mihaela, era trează. Așa? Nu neapărat. De ce nu? Alo? Alo? Cine e acolo? Adriana, bună dimineața de la Kiss FM. Suntem 20 de secunde la dispoziție să ne dai numărul corect la Kiss Cash. E, păi la ora asta zic sună. Păi am sunat și pe la 4, dar dormeai. Da, să nu ne cerți, da? Nu știu nici un număr. Hai zi un număr. Dar ce supărat te-ai înscris la concursul. Cât? 4800. Ăsta e. 4823. Incredibil. Incredibil. Nu. Somn ușor. Da? Nu. Nu, bineînțeles. Păcat, Adriana, rău. Puteai câștiga 2000 de euro. Trebuia să ce ascunzi. În vis îi luai așa, în vis. Hai, te pupăm. Pa, nu te mai ciao. Ținem că te super. Gata? Da? Gata! Salut! Ceau! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could lay you down and waiting. Like an angel with no sky. I'm in love. In love with Kiss FM. I'm in love. In love. mai întâi, primul cronicar al țării prezintă o zamă de cuvinte. Hă? Adică, tocănița de gazete. Bună dimineața, bună dimineața, bună 7:34, foaie verde de cicoare, azi e mare sărbătoare, toată lumea bea la fel cu Mihai și Gabriel. La mulți ani! Pam, pam! În ciclul au lucrat liniștiți, România Liberă constată că Petrom Service e un alt fel de FNI nășit de Vântul și Luca. Prăbușirea controlată a companiei desprinse din Petrom a păgubit statul și pe cei 72.000 de mici acționari. Ia să vedem ce dorește domnii, motorină sau benzină. Vă spălăm și geamurile, face și presiunea? Mulțumesc, dar nu-mi dați mie un leu. Puneți bani în cutia asta pe pompă de benzină, că trece domnul Vântul mai târziu să ia. Știți, azi e zi de plată la Irealitatea TV. Ție nu ți-e rușine să te mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Din ziarul Adevărul aflăm opinia șefului FMI la București, Jeffrey Franks. Trebuie să scăpăm de băieți deștepți. Păi după cum se votează mereu în sectorul 5, aici am scăpat de mult de cei deștepți. Ziarul Ring vorbește despre o dezvăluire șoc. Carlos Șacalul a terorizat Europa cu armament românesc. Haulez, maulez, să moară blana lui Șacalul dacă înțeleg cum a terorizat ăsta Europa. Că singurul armament românesc cu care terorizăm lumea e păhărelul alb de plastic cu care zornăi monede pe Champs-Élysées. Avem destule încurcături în apus. Yes. Naționalul scrie că democrat-liberalul Daniel Oajdea vrea să testeze funcționărimea. Nu cunoști limba română, nu lucrezi în instituțiile statului. Cu literele mai au probleme funcționarii, că la cifre se pricep foarte bine. Evenimentul zilei ne informează că primul ghid balneoclimateric al României a fost lansat la Londra. În Guide to Spa Resorts sunt prezentate minunile băilor termale și ale salinelor. Yes, it's very nice! Abia aștept să vin la voi la România, la salină. Am înțeles că aveți foarte multă sare când firmele băieților deștepți dezăpezesc străzile. Și vreau să fac băiță la arteziana de apă caldă din țevile sparte, să fac masaj în troleibuz și să sauna la cozile la administrațiile financiare. Ce nu înțeleg eu? De ce? Why? Dacă aveți atâtea condiții balneoclimaterice, totuși speranța de viață e atât de mică, a little bit. Mă duc să fac o baie căput. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. dimineața, domnul Dan Gabriel Mihai Fințescu. Bună dimineața, Oana, bună dimineața, domnul Gabriel Dezbrăcatu. Bună dimineața, Mișu! Oh, mulțumesc, la mulți ani și ție și tuturor ascultătorilor noștri. Mă iert că nu întrețin o conversație foarte aprinsă cu tine, dar am o întrebare pentru Dezbrăcatu. Ai desfăcut sticla aia de la Mișu, că vin imediat. Stai un pic, să nu încerci să vii, că avem oricum două sticle. Deci stai pe unde ești, da? Mulțumim, la revedere. Apropo, unde ești? Sunt în piața șocului ăsta, în piața socului, și stau de vorbă cu domnul Cristian, indicativ 728 de la Taxi Covălcescu. Vrea și el să-i spună la mulți ani lui Mișu, a zis că să bagă și el la sticla aia de vin, deci vin dau la telefon. Păi să-i spună. Alo? Alo? Mulțumesc pentru domnul Mișu. Mulțumesc la fel, dacă aveți pe cineva în familie. Da, soția. Perfect. Să vă trăiască, la fix. Aveți deci... și cadou acum pentru ea, 100 de euro. Mergeți direct acasă, ce să mai... Exact. Bine. Mulțumesc frumos. O zi frumoasă. Pa, pa, ciao. Da. Da. Cronica Cârcotașilor prezintă pagini lipsite de glorie din trecutul imediat. Sire, vreau să vin la palat. Măria ta e acasă? Maria e plecată. Poți să vii, Elena. Cronicarii cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Am primit o veste minunată în această dimineață. Hai, și vreau să o împărtășesc cu voi, pentru că așa minunează, e frumos. Așa e normal. Așa e datina, da? Am aflat că în Chișinău Kiss FM este radioul numărul 1. Este cel mai ascultat post de radio. Bravo, are 80.000 de ascultători. Felicitări! Adică trebuia să spun altfel. Și în Chișinău suntem numărul 1. Bravo, aplauze, iar, ce faci? Și acum un anunț de ultimă oră. Și în Sofia suntem primii. Incredibil. Ia să vedem, pe unde mai... Iată, am primit un telex acum. În Sudan suntem pe... Da. Mulțumesc, dar nu înțeleg comparațiile astea. Hai că aveam o știre pe undeva pe n-ai aici, prin mulțimea, nu? De ziare, da, prin mulțimea de ziare, era o știre despre faptul că se fură se cauciucurile fură, de iarnă. Da. I-au furat cauciucurile după ce le-a montat, scrie aici, jaf de sezon. Un bărbat din Galați, auzi domnul Dan, a rămas fără anvelopele de iarnă la doar câteva ore după ce și tipase mașina. Și-a găsit mașina pe butuci. Uite, în poză, butuci, dar de iarnă. Totuși, nu, aceia nu sunt butuci din poză. Dar ce sunt? Sunt niște pietroaie și mai bine o lăsau pe jos direct, așa cum e altă mașină, așa, decât să o pună pe butucul ăla din piatră care i-a îndoit pragul. Ăla o răcea, dacă l-o lăsa pe burtă, așa, direct pe ciment. Da, știi că e și asta o afacere. Și-a lăsat mașina într-o parcare din apropierea locuinței și s-a dus liniștit la culcare. Dimineața însă, surpriză, surpriză, surpriză, autoturismul său nu mai avea nicio roată. Asta mi s-a întâmplat mie, când eram eu mai... Când... Erai mai tânăr, curând, da, am înțeles tot. De curând mi s-a întâmplat. Când cumpărasem și o mașină nouă, aveam numere roșii la, și îmi cumpărasem și un garaj de la din prefabricate. N-apucasem să torn șapă, n-apucasem și a intrat cineva pe sub ușile din tablă. Da, și când am deschis ușile larg, să mă lasă inima. De atunci au început durerile de inimă. Era pe cărămizi, știi? Bine că nu ți-a luat cu tot cu garaj. Nu, să știi că asta era partea a doua. Asta urma. Ce? Yes, sir! Nu vreau să te întreb ce poți să ne mai povestești din tinerețea ta, că sunt lucruri interesante. Mă duc să-mi iau legitina. Să vă țin la curent. Mă duc după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. drum, îmbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Glorioase pagini de Facebook din spațiul Carpato Danubiano Pontic. Anul 1000. Ana Lumanole. Azi mă duc cu de-a legurii la bărbatul meu pe șantier. Sunt așa de happy! La! În sfârșit, că nu găsisem știrea asta, adică ne-au tot, cum se spune, e un verb, dar nu vreau să-l folosesc la radio, ne-au tot bătut la cap cu știrea asta cu asteroidul și astăzi zic, bă, dar nu mai e aia cu asteroidul. A apărut? Astăzi trebuie să... Ce? Ce uite, un prieten mi-a dat mesaj, să știi că mașina se mai lasă și pe sticle de lapte. Da, dar nu ce mai găsesc, acum nu, sunt pe vremea aceeași capățit. Aia asta, da, acum pe cutii de lapte. Da. Astăzi ne șterge orbita un asteroid, scrie la click. Cât pe ce să ne nimerească? Mamă, ce frumos începe asta. La 300 de mii, nu? Da, toți au o obsesie de 323.469. Au calculat exact, știi? Asteroidul 2005YU55, oare el știe că îl cheamă așa? Cu un diametru de aproximativ 400 de metri trece astăzi la distanța asta de Pământ. Evenimentul are loc la ora 10 și 28 ora României. O să rămânem și noi aici la finalul programului. Rămâi? 28 de minute să ne uităm puțin. Să, păi, important. No, să ne șteargă freza aici. Da, și asteroidul ăsta chiar astăzi s-a trezit și el să de Sfântul Mihai și Gabriel Pământ, pe bune. Dacă n-are trecea, lumea timp de el. Dacă trecea mai spre seară, românii vedeau câte doi asteroizi. Dai seama. Asteroidul Mihail și asteroidul Gabriel. Da. Este pentru prima dată din 1976 când un corp cosmic trece atât de aproape de Pământ. Că până acum a fost rușine. A mai trecut treaba aia, cum îi spune, satelitul american. A trecut foarte aproape de Pământ, chiar s-a prăbușit peste. În cazul în care acesta ne-ar fi lovit la nivel planetar, ar fi avut loc un cutremur de 7 grade pe scara Richter, tsunami de peste 20 de metri și o explozie de 4.000 de megatone. Se povestesc că în această dimineață în Japonia a avut loc un cutremur de 6,8 pe grade pe scara Richter, așa că... Știi de la știrile Kiss FM. Evident. Auzi, dar mai e o problemă. Deci, păcat că n-a... Îți dai seama, tabloidele erau pline de știri despre așa ceva. Și la televizor, breaking news... A căzut asteroidul. Știi ce idee mi-a venit? Mișu, mă duc să iau doi araci și să proptesc antena aia mare de la radio. De ce? Păi să nu o dărâme curent. A, când trece cu... Razant. Da. Rușinică mai... Top rușinică. Varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Cântăcioase păsărele pe la neața se adună. Noapte bună. Bine ați venit în lumea muzicii de calitate, unde orice atacă strălucește îndeajuns de mult, produce milioane. Ce milioane, ce milioane. Haideți să mai începem încă o dată. You're simply the best, better than all the rest. Problemele alea live, asta se întâmplă atunci când se cântă live. Așa este. Nu, să știți că a fost intenționată treaba, ca să se vadă că e live. Live ratat cu trupa senzual. Doamnelor și domnilor, după aceste melisme, cum ar zice Paula Seling, votul meu este... Mai vedem. Locul 2. Hai de noi. Cu mânuțele astea două, să masăm o răcuș nouă. Operațiunea pansat. Ce faceți voi două aici? Un masaj bun. Andreea e nebunită după masaj, așa că trebuie masată la fundulețe. Operațiunea grup pansat. Unii încă caută diamante. Andreea, să înțeleg că pe tine n-are cine să te maseze sau... E, ba da, are, dar Suzi mă masează când sunt obosită și când n-am o stare bună. Andreea, să știi că îi place masajul făcut tare. Cât mai puternic, mereu îmi spune, trebuie să găsesc pe cineva să mă maseze tare. Cine e pe primul loc? Măi, măi! Cetățene Florin Velea îl iei în melodie pe cetățeanul Salam Alex. Ne așteaptă un featuring de mare excepție. Velea și Salam vor duet. Sunt sigur că și el ar vrea să facem un duet, că și eu îmi doresc. Tu ai face un duet cu el? Cum să nu, e un mare muzician. L-am hackerit pe Moga și vă prezentăm în exclusivitate câteva acorduri din viitorul hit. Ăsta hit. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa. Kiss FM. Is that you know now? That you you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget. Instead, you know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me Da, tu say goodbye, hai mă. Nu crezi, nu? Încearcă să s-o imite pe Monica Anghel. Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Bună dimineața, nu mă prezintă nimeni, așa că spun știri. Buget prudent pentru la anul, dar posibile creșteri de salarii și pensii în vară sunt concluziile delegației FMI care și-a încheiat ieri vizita la București. Creditorii internaționali estimează pentru anul viitor o creștere economică în jur de 2% și un deficit bugetar sub 3% din PIB. Șeful delegației FMI, Jeffrey Franks. Recunoaștem că acesta este un buget prudent și am convenit că în eventualitatea în care condițiile de piață vor permite acest lucru, să se aibă în vedere o majorare limitată a salariilor din sectorul public și a pensiilor la jumătate anului viitor. PSD cere lui Mircea Joană să renunțe la funcția de președinte al Senatului. Locul său ar putea fi luat de Titus Corlățean. Conducerea PSD e îngrijorată din cauza unor declarații recente ale președintelui Senatului. Mircea Joană vorbea de pildă de posibilitatea de a candida la președinție. Demnitarul de opoziție a deplâns hotărârea partidului său. În momentul în care se va ajunge la un eventual vot pentru alegerea unui alt președinte, șansele ca PSD-ul să păstreze această funcție sunt minime. Cred că este o decizie pripită și nejustificată. Ea are mai degrabă considerente de natură internă în partid decât considerente de natură strategică pentru interesul general al opoziției și al poporului român. Mircea Joană a fost suspendat din PSD pentru 6 luni în decembrie 2010. Aproape 90% dintre români acceptă locuri de muncă sub nivelul lor de calificare. Motivul e simplu, nu au o altă ofertă potrivit unui sondaj My Jobs. Cu detalii, Alexandra Chihaia. Conform studiului, peste 88% dintre români spun că ar accepta un loc de muncă pentru care sunt supracalificați. O treime dintre participanți afirmă că aleg acest lucru pentru că nu au alte variante, în timp ce 56% sunt motivați de posibilitatea de a învăța lucruri noi și a deprinde noi aptitudini. Procente mult mai mici, doar 5%, nu vor să accepte un post sub nivelul lor de calificare din cauza unui salariu nemulțumitor, iar 6% refuză o astfel de variantă deoarece consideră că ar scădea standardele în carieră. Sondajul a fost realizat în perioada 10-30 octombrie la nivel național pe un eșantion reprezentativ de 2849 de persoane. Partida amicală de fotbal România-Grecia, programată la 15 noiembrie, nu va mai avea loc. În aceste condiții, tricolorii vor disputa numai un meci de pregătire cu Belgia pe 11 noiembrie, a declarat președintele FRF Mircea Sandu. Grecia ar fi dorit ca partida să se joace în Germania, însă Federația Germană nu și-a dat acceptul pentru ca meciul să aibă loc pe teritoriul său din motive de securitate. Avem la final și datele meteo. Se anunță vreme frumoasă pentru astăzi în aproape toată țara, doar prin sud-vestul teritoriului e posibil să plouă slab. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. În capitală cer variabil astăzi, vânt slab și o valoare termică de 12 grade. Acum însă se înregistrează minus 1 grad la Brașov, 0 la Cluj și Iași, sunt 3 grade la Baia Mare, Sibiu și București, 4 la Timișoara, Galați și Oradea, iar 8 grade avem la Craiova și Constanța. Fi dacă în toamna asta ți-ai schimba mașina. Mașina? Da, cu una nou-nouță. Așa ceva e aproape imposibil în vremurile astea. Nu și dacă ai card multibonus. În toate benzinările MOL primești acum de 2 ori mai multe puncte multibonus la fiecare alimentare. Și în plus poți câștiga zilnic prin tragere la sorți unul din cele 10 plinuri de carburant. Mai mult decât atât, la sfârșitul promoției poți fi norocosul câștigător al unui superb Suzuki Swift. În benzinările MOL, toamna e de 2 ori mai frumoasă. Campania se desfășoară în perioada 12 octombrie 20 noiembrie. Detalii pe www.multibonus.ro. I just can't get enough. Kiss FM. Girl, my body don't lie. Right one. Mind about mine. Let it rain over me. Miss Worldwide. I'm rising so high. Out of my mind. Don't let it rain over me. I. Let it rain over me. Forty's the new 30, and baby, you a rockstar. Dale veterana, que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, I'm better, yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yeah. majority, ya tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me. De azi. Sire, ați auzit că trenurile lui Boagiu se repară cu scoci? Și eu mă repar dimineața tot cu un pahar de scoci, domnule! Cronicării cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani, Mișu, la mulți ani tuturor! Ce să mai luăm? Să mai luăm 100. 100 o prăjituri cu atenție. Hai să mai luăm, să băgăm în seamă puțin pe colega noastră Oana. Vorbește mai tare că nu te aud. Serios? Serios. Domnul auzi Dan. Foarte slab. Umblați la robinet acolo. Ceva mai tare. Așa. Așa da. Nu, e foarte tare. Dane. Da. Bine, aceste mici e reglaje. E și o diferență de vârstă și fiecare simte altfel. Da, mă rog să nu intrăm în detalii dintre astea, pentru că am un studiu. Bătrânețea este percepută diferit de cele două sexe. Femeile încep să se considere bătrâne la vârsta de 29 de ani. În timp ce bărbații nu își pun această problemă decât pe la 58. De la 58 încolo. Mai avem Mișu. Avem nevoie și de iarbă. Femeile se simt bătrâne când apar primele fire albe de păr, iar sânii se lasă, că e normal până la urmă. Da, gravitatea că poți în același timp. Se lasă undeva, îi uiți și... Sau mai au gânduri dintre astea, vai ce bătrână sunt, în momentul în care văd câteva riduri pe față. Sau când își dau seama că au început să vorbească ca mamele lor. Aha. Încep să porți și șosete flaușate. Dar cum vorbești ca mama ta? Adică, la ce te referi? La ce se referă studiul? Dă niște exemple. Când ești mult prea preocupată de ceilalți. Asta e? General. Așa pățești tu? Așa pățești. Deci prea grijulie când chestii dintre astea. Păi cum faci o mamă? Gândește-te la mama ta și atunci îți dai seama. Să-ți lași fata la București? Da. Pentru bărbați, da, lucrurile par a fi mult mai simple. Două treimi dintre domni au declarat că se simt bătrâni doar atunci când nu mai dau randament în dormitor. La praf, perdele, schimbat becul, bat covoarele, chestii de-astea. Iar 22% au declarat că și-au dat seama de acest lucru înspăimântător, cum că sunt bătrâni, atunci când muzica dintr-un bar li s-a părut mult prea surzitoare. De ce arăți spre mine? Mie mi se pare și la radio. Puteți să dați puțin radio. Domnul Dan, dă radio mai încet, măi. Iată, n-ai împlinit 58 de ani, dar ai momente când te simți bătrân? Nu, dar chilii mei auditivi sunt mult mai bătrâni decât mine, dar și nu mai suportă. Vă întrebăm și pe voi ce părere aveți la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Bună dimineața! Ne aduce cel mai bătrân consumator? De cât? Să-i sănătate! Să-i bune, viață lungă! Forța tati! Forța tăticu! Ia zi, te simți bătrân? Cel mai bătrân de pe lumea asta. De nu ce? Mai merge cum mergea, nu mai ține cum ținea. Pam, pam! Așa cum zice te domnul Mișu. La ce te referi? La rezistență, nu? Cam așa ziua. Mm-hmm. Păi dacă anul trecut mergea un butoi pe săptămână, acum mai merge, stai. Abia mai rostogolești, nu? Bine, bine. Mulțumim. Hai. Poți să-ți cumperi aparat de spălat ficatul, chestii mici, așa, am văzut la... din Germania, aduc eu. Mai aflăm o părere, bună dimineața. Bună dimineața. Alo? Bună dimineața. Bună dimineața. Domnule. Mulțumesc la fel dacă aveți pe cineva în familie. Sau dacă sunteți. Am niște nepoți. Am nepoți pe ei. Așa, expresia asta e des întâlnită în Pipera, să știți. Da. Am și eu niște cum nepoți. Vă numiți și cât de bătrân vă simțiți? Da. Tot am dată din așa o întrebare pentru voi. Voi cu Dănuț, cu 100 de euro, aveți contract cumva cu firmele de taxi? Nu, n-avem. Dacă sunt cei mai ascultători, dragă domnule, na, ce să facem? Nu știți că mai sunt și șoferi după reate de care vă ascultă, nu să nu mai șoferi. Trebuie să vorbim cu domnul, trebuie să vorbim cu domnul Dan Fințescu, cred că îi place să se plimbe cu taxiul, am impresia, cu autobuzul deloc. Păi probabil că autobuzul nu-i place, dar am observat, numai taximetriști, la autobuz de ce nu se duce, că și ăștia sunt chiar poate. Așa. Dar nu poți să alerge după autobuz să vă prinde, e cam dificil. Mi-a dat acum mesaj Fințescu și mi-a spus așa, să stea liniștit, dar în autobuz mi-e rușine. Da, da. Bine. Haide că la revedere! Ciao. Ciao, baba! Bună dimineața! Să rămână! Să rămânurile! 20 și... Bună dimine... Alo? Da! Da! Mișu! Da! Vreau să-ți urez la mulți ani! Sărna! Sărna! Sănătate! Sunt Tamara de la Cluj! Știam! Chiar vreau să vă întreb! Felicitări pentru emisiune. Rămâna, Oana, te sărut și pe tine. Toate cele bune. Rămâna, Mișu, da. Te rog frumos să-i transmit și lui Șerban că sunt alături de el și toate cele bune. Îi transmitem. Bine, la revedere. La revedere. Pa, pa. La rămâna. Doamna Tamara. Câți ani are doamna Tamara? 20 și a întinerit, să 8, știi. 20 și... Cred că n-am mai auzit-o în tinerit. Alo. Bună dimineața. Aflăm și noi ceva despre bătrânețe dimineața asta? Da, ce te doresc. Bună dimineața. Cum te numești? Cornel. Domnul Cornel. Te povestește-ne despre... Da, mulți ani pentru Mișu. Da, dar nu era ăsta scopul. Mulțumim. Este un semn de îmbătrânire. Da, cât de bătrân? Încă nu, că mă simt tânăr. Deci e adevărat, deci, nu studiul ăsta. Dacă vă simțiți tânăr, ăsta e primul semn de îmbătrânire. Da. Bine, la voi la Târgu Mureș acolo este combinatul care vă menține. Chiar de aici că s-a angajat al combinatului. Păi v-am simțit din voce, un pic gâjit așa. De la azot. Bine, mulțumim, la revedere, sănătate, pa, pa. Sănătate. Iată o melodie pentru cei care nu suportă muzica agresivă în cluburi. Ai prezentat cumva tezaur folcloric? Că e aceeași voce. Când aveam vreo 16 ani, Mișu, Doamne, ce viață mai duceam. Poți să mai beam și un par? Restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ah, ce viață mai duceam. Of, of, mai, mai. Restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ah, ce viață mai duceam. Când aveam vreo 20 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mă duse la primărie să declar călătorie, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mă duse la primărie să declar căsătorie, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Mai întoarce, Doamne, roata, care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tine 30 de ani. Doamne, ah, ce viață mai duceam. O duceam bine cu casa, mă înțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. O duceam bine cu casa, mă înțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. Când aveam vreo 40 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Pe copii îi ajutam zi și noapte, nu dormeam. Doamne, ah, ce viață mai duceam. Pe copii îi ajutam zi și noapte, nu dormeam. Doamne, ah, ce viață mai duceam. Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, fără rost s-au dus. Ce melancolică a devenit Mișu. Da, da, da, e perfect asta. Deci, da, da. De la fix, de Sfinții Mihai și Gabriel. De petrecere, de asta, de voie bună. De... Cronica Cârcotașilor și Ceresit premiază poveștile haioase de șantier. Așa da. Păi așa da, să schimbăm placa. 300 de ani. Dacă ți-ai zidit o casă și o vrei mai călduroasă, Chisafem și Ceresit te premiază. Tot ce trebuie să faci este să intri pe poartaîncasă.ro și să scrii o poveste haioasă de șantier. În fiecare zi facem cadou 2 tone de adeziv Ceresit termo-universal pentru izolarea casei tale și electrocasnice pentru interior. Astăzi un cuptor cu microunde și 2 tone de adeziv Ceresit merg la Nicolae din Brașov, care a scris următorul lucru. Mulți visăm să avem o casă. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să se îndeplinească. Mi-am dorit așa de mult să am o casă, încât dorința mi s-a îndeplinit, dar numai pe jumătate. În urmă cu 16 ani mi-am vândut apartamentul, am mai pus ceva bani lângă și mi-am cumpărat o casă veche, cu speranța ca în scurt timp să o și renovez. După 7 ani de lucrări pentru renovare, în care am adus meseriaș doar când nu am putut eu să fac, din lipsa banilor, evident. Așa? Ne reușim să ajung la final renovarea casei, am fost nevoit să o vând, neterminată, evident. Și am cumpărat alta mai mică, tot veche, sperând că o să reușesc renovarea acesteia, cu diferența din vânzare. Cine nu eu? A fost așa și iată, ajutorul vine de la noi. Bună dimineața, Nicolae din Brașov. Putem să vă spunem unchiul Tom? Pentru că ați trecut de la o casă la o colibă? Nicolae? Alo? Deci... Domnul Nicolae a fost atât de strâmtorat că și-a vândut și telefonul. Și telefonul, da. Exact. Și acum sună la o vecină. Ce ca face? Să vă mai povestesc, de 4 ori se află, de 4 ani se află în situația asta. Da, avea o casă cu 4 camere. Acum are o casă cu o singură cameră, îți dai seama. Cu un perete. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ne auziți? La mulți ani, Mișu. Cum e, mulțumesc. Cât cum e la dumneavoastră aveți? În camera acolo? E frig? Alo. Domnul Nicolae, ați așteptat 4 ani și nu ați așteptat degeaba, pentru că da, în sfârșit ați primit cadoul de la noi, 2 tone de adeziv și un cuptor cu microunde. Felicitările noastre. Bravo. Mulțumesc. Vă mai trebuie doar un meșter acum. Meșterul Manole. Ce meșter? Lăsați. Vă încălziți la cuptorul cu microunde. Da. Felicitările noastre. Felicitări. Să-l vinde sănătos. La revedere. Hit music. Check it out. The best music. Not shit music. Kiss FM. Oh, oh, oh. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres tanto. Să începem. Numele? Ștefan. Mm-hmm. Și prenumele? Cel Mare. Am înțeles. Și mai locuiți cu cineva în acest castel? Da. Am 40 de ani și încă locuiesc cu mama. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața, 24 de minute. Înainte să spuneți voi ce știri ați pregătit acolo, că vă ascult astăzi, am una de la Slobozia, fii atent. Autoritățile locale au inițiat un proiect de hotărâre prin care interzic, asta e cea mai tare, interzic aterizarea elicopterelor Smurd pe suprafața gazonului complexului sportiv municipal. Aia e veche asta, să știi. Da? Da. Da. Reprezentanții autorităților explică faptul că au fost nevoiți. Suntem nevoiți să luăm această decizie pentru că aparatele de zbor strică gazonul. Da, și urmele alea de tărgi pe gazon. Se împiedică fotbalistul și dă gol din greșeală. Tu ăștia sunt sănătoși, ăștia de acolo, de la Slobozia, de la primărie. Nu dau și-au recole... Serios acum, sunt sănătoși? Dar mă enervez acum că îl sun pe domnul Dan Diaconescu să plece urgent cu elicopterul și să aterizeze așa la mișto de 2-3 ori. Doin, doin, doin, doin. Da. Să știi că cei din Slobozia nu sunt singurii care au probleme nu cu capul, ci cu gazonul. Ai gazon la cap? Pe Arena Națională sunt probleme mari. Din nou, iar? Mișu, știu că nu e greu poate de crezut, dar nu o spune chiar poate. Mircea Sandu, președintele FRF, care i-a anunțat pe Steliș că trebuie să-și găsească alt stadion pentru meciurile cu FC Brașov și cu Voinița Sibiu, programate acum. Da, Voinița Sibiu. Viorica. E echipa ta, nu știi? Voința, nu Voinița. Voinița. Voinița. Voinița, da. Voinița, Gheorghiu. La ce nume sunt în acest campionat și ce echipe de fotbal? Nu era nicio problemă dacă o lăsam așa. Voiniță, voinița. Poți să zic voinița de acum încolo? Voinița! Nu, nu poți. Voinița! Să vă spun ce se întâmplă cu gazonul. Din cauza umbrei. Ai puțină voiniță și spune-ne. Gazonul de la Peluza dinspre Bulevardul Basarabiei nu e în cea mai bună stare. Și va fi înlocuit. Asta înseamnă câteva săptămâni, iar va fi închis stadionul. De altă culoare, altă mărime. Poate să pună trifoi acolo, că asta crește mai gură. E altă și textură. Numai. Ar putea încerca și altceva. Da, niște sălci, dacă e umbră să știi și apă. Se pune niște sălci în care izlazul de la Național Arena. Poate să facă și o baltă, niște sălci, că oricum vine și dau cu bâta în baltă la meciuri. Kiss FM. Is that you know now. Majestatea sa, Mihai I, primul cronicar al țării, prezintă o zamă de cuvinte. Adică tocănița de gazete.

Bună dimineața, domnul Dan. Bună dimineața, Oana. Bună dimineața, Mișu. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Dani. Hai că vreau să dau jocuta asta, să vin și eu la voi, că vă aud bine dispuși. Stai acolo, așteptăm, vină. M-am întâlnit cu domnul Constantin Burean aici, în piața Dorobanți. Și nu știu la cine, nu știu la cine se duce, dar vine de la Bacău și are duba plină de medicamente. Îl dau la telefon, cu 100 de euro mai bogat, și eu. Alo. Bună dimineața, sunteți rudă cu Sânziana? Da, da, da, Bruiana cu... Da, da, v-am prins. Da. Ce transportați, botox? Medicamente. Medicamente. La pet. Bine, ce să zicem, felicitări. Mulțumesc, numai bine. Sănătate, și dumneavoastră papa. La fel și o zi bună. Și dumneavoastră la fel, mult. Și, și dumneavoastră la fel. Nu știu dacă v-am zis. Băutura oficială la curtea regelui Soarbe este vinul Lacrima lui Traian, potrivit la orice ocazie. Ia un must, băi! Cronicarii cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Auzi, după cum s-a auzit când se toarnă, e ușor șampanizat așa. Un pic de spumă. Măi, ce se întâmplă cu Mircea Joana? Nu știu dacă l-ați văzut la televizor. Nu l-am văzut. Nu ați văzut la televizor? Eu mă uitam pe OTV. La televizor, da, se pare că Mircea Joana nu o să mai fie mult pe funcție. Rămâne fără serviciu. Nici el? Da, Mircea Joana și-a supărat colegii de partid. Ieri s-a cerut să demisioneze din postul de președinte al Senatului. Pe care, sincer, nici nu știam că îl ocupă, că nu prea. Da, în fine, deputatul PSD Robert Negoiță declară: Mihaela iubirea lui Mircea Joana își dorește să-l mai vadă odată candidat la președinție. Chiar așa? Să vedem. Alo. Fără să știu ce o să mă întrebați dumneavoastră, eu vă spuneam că a fost în moment, după care eu nu mai recunosc pe domnul Joana. Vă mulțumesc și vă iubesc! În sensul că noi putem să... Eu cunosc am atâți prieteni. Dar ce-a făcut? Dar între timp eu știu ce au avut un accident. Așa? De ce gen? Nu știu, că nu sunt psihiatru, nu sunt... Îmi place psihologia, dar nu... Deci nu, credeți că s-a dereglat nu ceva în gândirea domnului Joana? Altfel nu-mi explic. Dumnezeu să ne ajute! Pentru că nu îl înțeleg. Deci de ce ține apărat să învârți cuțitul în rană? Dom'le, probabil că intenționezi. Probabil că Mihaela dragostea dumnealui... Mihaela dragostea mea, mulțumesc! L-ar mai vrea odată candidat, dar pe noi nu ne întreabă. Președintele Senatului Mircea Joana a declarat ieri că decizia biroului politic al PSD în privința sa este pripită și nejustificată. Mă, pripită, nu știu dacă e, că au trecut mulți ani de când se țopăia pe acolo prin prezidiu. Și nejustificată. Domnule, cum v-am nejustificată, mă? Băi, băiatule, mă. Mircea Joana a fost suspendat din PSD 6 luni în decembrie 2010. Faceți pariu că până săptămâna viitoare îi se prelungește suspendarea? Nu facem pariu. Am frânt! Check this out! Where hit music lives. Oh, wow! I love you! Absolutely! Hey. This is... Kiss FM. Business. țara e trecută prin boc și sabie. Cârcotașii nu dau bir cu fugiții. Angard! Cronica cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Hei, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Hello. La mulți ani! Tuturor! Hei, bună dimineața! Tuturor colegilor noastre, Mihaele, Gabriele, Mihai, colegi, Gabi, Angel, și așa Cristi. Și asta a fost intervenția noastră la radio. Iată o știre. La Mamaia a început construcția unui ponton de 500 de metri. Pentru? Avem și poze. Pasarelă spre largul mării. Pasarelă pentru govisi. Nu, știi de ce pasarela asta spre pentru largul? Pentru domnul Radu Mazăre. De ce? Nu, că dânsul oricum face baie în alte mări. Da, și cu altcineva. În fine, pasarela asta este ca să te arunci în apă undeva unde nu sunt alge. Știi că toate algele sunt lângă plajă. E asta, te duci 500 de metri în larg și te arunci exact în mijlocul rechinilor. Exact acolo te arunci. Ai, nu, vii cu apă. Mașina în viteză, ți-ai avânt, te arunci, ajungi la 5 km. Ai, am văzut filmul. Plaja din Mamaia este plină în aceste zile. Virgulă. De alge. Nu de turiști. Atenție. De camioane încărcate cu pietriși. Acestea vin unul după altul și varsă încărcătura pe mal. Era să citesc mol. În timp ce buldozerele o întind spre larg. Aha, semn că lucrările la viitoarea pasarelă sunt în plină desfășurare. Dacă vremea va fi de partea constructorului. Și nu va fi. Va fi. Vezi diferența, Mișu? Nu va fi, că vine iarna, Mișu, cum să fie? Auzi, astă vară camioanele erau umplute cu alge. Așa. Și acum cu pietriș. Deci. Planul va fi dus la bun sfârșit cel mai probabil până la vară. Cel mai probabil 2100. Până la... Exact. Pasarela, care costă în jur de 1.300.000 de euro, va înainta în larg aproape 500 de metri. Domnul Mazre, dar de ce nu vă uitați la bani? De ce vă opriți la 500 de metri? Ce ați zice de vreo 5 km de pasarela așa? Ce mai contează după ce ați făcut referendum la Iurea acolo în Constanța și ați dat 2 milioane de lei sau nu știu cât a costat ca să nu se valideze, nu? Auzi, dar de ce au făcut? Știți că au făcut un referendum? Da. De ce? Să termine cu... Mai mult pentru Grecia, cred că. De ce nu a fi pus o întrebare? Cu calomia, de acord ca cu... Grecia să iasă... Cu corupția. Auzi, dar tu ai mai văzut vreodată pasarelă cu barieră? Că vor să pună barieră. Asta e foarte bun, deci, să știi. Cu banii din barieră. Da, știi unde pun bariera? Nu. În capăt. Dacă urci din apă, trebuie să ai slip cu buzunar să plătești. Înțelegi? Slip cu card. Dăm noi acum 2100 de euro să pentru puteți barieră. Ieși din apă, că nu se mai e cazul poate, să rămâneți acolo. Și cineva care ne ajută, se poate să ne ajute cineva? Hai că bună dimineața! Ajute, domnul, bună dimineața! Cum salut, te numești? Andreea, vrei să alegi un număr, da? Da. Bine, de la 1 la 174.312. 174.112. 174 100. De unde va veni? 174 112. Da. Asta 112 îmi sună cunoscut. Da. Păi lăsați că vă sun eu după da. Bine, mulțumim foarte mult. Ceau, pa, pa. La revedere, pa, pa. Hai să vedem unde mergem pe pasarelă. Nu da. Trebuia să spui ceva acum? Cu Facebook, nu? Da. www.facebook.com/ KissFM.ro. Nu, KissFM România. KissFM România. KissFM.ro. And nu, și ce să facă oamenii aici? Să se logheze pe peretele. Și mă. Nu, despre să se înscrie, dacă se înscrie, nu au făcut deja, să se înscrie la concursul ăsta, da? Păi nu, că pe mine mă întreabă logout și asta era. Să mă scriu, nu înseamnă asta? Da, mai avem și număr de telefon 0735600100, SMS, numele și orașul în care a ascultat KissFM. Am aflat între timp că sunăm în Bistrița. Ha, Cașcaval. Da, da, nu ghiciți pe cine. Auzi când scrie Cristian. Băi, Cristian, bravo. La mulți ani, Cristian. Când scrie acolo pe Facebook, deconectați-vă, asta nu înseamnă că trebuie să te relaxezi. Nu? Că ești urmărit non-stop. Hai, Cristian. 2100 de euro și o prăjitură de la Mișu. Am uitat să vă spun treaba asta. Prăjitura e toată... Cristian Gabriel sau Cristian Mihai? O să ne spună el imediat. Dacă vrea să răspundă. Cristian. Da, sau nu? Nu te-a ascultat. Ce se întâmplă? Era în capătul pasarelei și până ajunge la telefon. N-a avut să-i dea rest. Kiss FM. Is that you know now. You've got my whole head spinning around. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Sandu Găinușă, bună dimineața. Salariile bugetarilor și pensiile ar putea fi majorate din aprilie anul viitor. Decizia va fi luată după vizita de atunci a femeii și în condițiile în care nu vor exista derapaje mari în Europa și în România în privința creșterii economice. Cu detalii, Alexandru Andrei. Creșterea salariilor și pensiilor a fost stabilită de principiu la ședința de ieri a Coaliției de Guvernare. Liderul senatorilor UDMR, Fechete Andraș, a declarat că posibilitatea unor majorări în primul semestru al anului viitor va fi inclusă în proiectul bugetului de stat pentru 2012 și în scrisoarea de intenție către femei. Ar putea fi compensată parțial sau total reducerea operată în vara lui 2010, pentru moment nefiind avansat niciun procent. Senatorul UDMR a subliniat că propunerile au fost făcute de reprezentanții Uniunii în coaliția de guvernare. 23 august va fi declarată ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului, iar 21 decembrie ziua memoriei victimelor comunismului în România. Președintele Traian Băsescu a semnat ieri decretul pentru promulgarea legii care prevede acest lucru. Deputații aprobaseră în urmă cu o lună ca aceste zile să fie declarate astfel. Proiectul de lege fusese adoptat și de Senat. Banca Națională a revizuit în scădere prognoza de inflație pentru sfârșitul acestui an de la 4,6 la 3,3%. Anunțul a fost făcut de guvernatorul BNR. Mugur Isărescu a precizat că s-a revizuit în scădere și proiecția de inflație pentru anul viitor de la 3,5 la 3%. Anticipațiile inflaționiste în România rămân, în ciuda acestor scăderi masive de prețuri, sensibil mai înalte decât în celelalte țări. Chiar în țările în care am asistat la o depreciere vizibil mai puternică a monedelor naționale, Polonia și Ungaria. Dar anticipațiile sunt în scădere. George Galamaz va da în judecată firma care s-a ocupat cu securitatea la meciul cu Petrolul și pe suporterul care l-a lovit în timpul partidei. Eventuale daune materiale vor fi donate copiilor cu probleme din sectorul 6 al capitalei, a anunțat fundașul central al echipei Steaua. Am făcut o declarație la poliție și sper ca lucrurile să ia pe făgașul normal, așa zis suporter, să nu spun altfel, să fie aspru pedepsit. Mă pricep foarte mult la legi, dar trebuie să fie dat un exemplu, pentru că dacă el va fi lăsat să scape ușor, va fi un următor caz și poate nu va mai avea norocul meu, pentru că dacă mă loveam cu 2 cm mai sus sau mai jos, putea să-mi afecteze timpanul sau mult mai grav tâmpla. Oricum, viața mea pe plan sportiv s-a schimbat, pentru că eu nu mai pot juca fără o cască, fără o protecție. Meciul Petrolul Ploiești-Steaua din etapa a 12-a legii întâi de fotbal a fost suspendat după mai multe incidente. Vorbim și despre vreme, 12 grade maxima astăzi în capitală și soare, și acum avem soare în București, dar în termometre doar 4 grade. Doar Altex și Whirlpool te ajută în bucătărie. Vino la Altex până în 23 noiembrie și ai 15% reducere la toată gama de cuptoare cu microunde Whirlpool. Te așteptăm cu oferta specială. Cuptor cu microunde Whirlpool, capacitate netă 17 litri, cu numai 245,9 lei. Mai multe detalii pe altex.ro. Altex, cel mai mic preț din România. Bring it back to the music faster. Yeah, that's the way we do it. FM. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart, heart, heart. Heart. recensământ din țările române. Așa, haideți să începem. Numele? Negru. Mm-hmm. Și prenumele? Vodă. Am înțeles. De etnie? Asta-i discriminare, doar pentru că mă cheamă negru. Cronica Cârcotașilor la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 9 și 8 minute. Bună dimineața, Mișu. Ce am pregătit pentru astăzi? Ce, te crezi profesor sau ce? Că nu înțeleg. De radio sau ce? Să despre trecem ce peste și să vorbim despre asteroidul de la noapte. Trebuie să ne liniștim. Da, tu ai zis 10:28, păi iată, într-un... Da, și eu tot într-un ziar, pe numele lui Adevărul, găsesc așa, un corp ceresc va trece miercuri la 2:28, foarte aproape de Terra, în noaptea... în această noapte. Da? Deci nu la 10:30, cum am crezut. Nu. Dar de ce întotdeauna corpurile cerești trec noaptea? Ce înseamnă asta? În loc să trebuie că ziua să le vedem, ele trec noaptea, să nu le vedem. Stai liniștit că nu puteai să-l vezi nici dacă era zi. De ce? Pentru că nu se poate observa. Decât de specialiști, da, care au instrumente. Ce se întâmplă? Astea care trec razant pe lângă pământ chiar nu se pot observa, spre deosebire de alea care sunt foarte, foarte departe și pot fi văzute atât cu ochiul liber cât și cu telescopul Hubble. Sau știi deja că asteroidul ăsta trece foarte aproape de pământ, la o distanță de 324.000 de kilometri, are un diametru de 400 de metri, iar dacă ne-ar fi lovit, ar fi fost așa echivalentul la 65.000 de bombe nucleare. Dar nu se întâmplă, pentru că nu ne atinge. Dar ne poate spune specialistul nostru în toate domeniile cam cum vine asta? Alo? Alo? Alo? Bună dimineața, sunt Astra, asteroitropologul de servici Bruce Lent Willis și mă ocup cu monitorizarea acestui asteroid care este o vrăjeală, domnul Găinușă, și mă bucur foarte mult că am ocazia să discut la dumneavoastră în program. Păi aveți în fiecare dimineață, vă bucurați tot timpul. Da, da, vă rog, spuneți. Da, vreau să vă spun o chestie, la 10:28 avem prima repetiție cu el. A, e cu repetiție. Urmând ca la 2:28 să înregistrăm, să filmăm absolut tot. Am înțeles. Și cum e asta cu megatonele, cu cade peste pământ și explodează nu, pământ? Domnul, nu, domnul Căinuș, este o vrăjeală, este o vrăjeală tot, adică dacă dumneavoastră, Oana Po, ați zis colega noastră mai devreme că sunt echivalentul 65.000 de bombe nucleare, gândiți-vă echivalentul în oare minune pline cu fasole, eu jur la 6 miliarde, pot să spun. Este o acelerizare controlată. El acum este deasupra orașului Baia Mare. Ah. Dar nu se vede pentru că are o celulă hologramatică care îl ce-a spus. O ce? O celulă hologramatică de jur, ca o folie, care pur și simplu îl creează și îl face transparent. Nu este localizat de niciun radar. Așa? Trece foarte încet acum, survolează deasupra țării pentru că se miră și survolează deasupra țării, e cea mai tare expresie, vă rog. Da. Da, survolează țara, să se spuneze de ce țară frumoasă avem. Așa. La bordul asteroidului sunt chiar doi români care au lucrat în Spania și au plecat acum 4 ani pe Marte și la ocazie și vor să-l aterizeze controlat. Am înțeles. Da, ne afectează în vreun fel acest asteroid, că de fiecare dată când se întâmplă așa ceva... Oana e mult mai nervoasă, de exemplu. Se întâmplă unele chestii. Se pare din ce cercetări am eu la ora actuală, presiunea stratosferică s-ar putea să fie un 767 coloană de siliciu, iar așa mare s-ar putea să bată vântul mai tare. Părerea mea că dacă eu început o căciuliță pe cap, nu se întâmplă absolut nimic. Porucămite pentru cei care poartă perucă sau meșă. Să nu poartă, pentru că șeful de aer s-ar putea să le spare... Și, deci am înțeles că se bată ca un vânt așa, dar umbră, face și umbră? Umbră, ce să vă zic? Așa cât să ai senzația de nor, că plouă, dar nu e... Nu e chiar așa importantă umbră. Nu e. Iau bagaje, au venit cu marfă, au biciclete, au mașini, au... Și unde vor... Măi, Oana, te rog frumos, puțină seriozitate, da, că e un specialist aici. Și unde vor să aterizeze, vă rog frumos? Păi vor să facă mai multe popasuri, că... Deci, e ca piatra aia, cum face broasca pe luciul lacului, nu? Da, am înțeles că vor să se stabilizeze, să aterenizeze, să aterizească pe la Roșia Montana. Ah, perfect. De ce? Pentru că acolo este o gaură neagră unde vor ăștia să umple cu apă și asteroidul de fapt este o comandă de cei de la Roșia Montană să fie ca un dop, să intre în gaura neagră a Pământului. Da. Habar n-aveți, nu? They play great music. They play songs I like, all the major hits. I love it. Kiss FM. Kiss FM. Seara vorbeam cu Beyoncé pe Facebook. Așa, și m-a rugat dacă am numărul de telefon al Inei că vrea să o invite de ziua ei. Al cui? Al lui Beyoncé. Nu, stai. A, nu, Ina să se ducă să cânte la Beyoncé la petrecere. N-are timp, n-are timp, pentru că astăzi Ina vine în studioul Kiss FM și se întâlnește cu voi, cu ascultătorii noștri, pe pagina noastră de Facebook Kiss FM România. Imediat după ora 10 Ina va fi aici, o vom aștepta și noi, după... pentru că avem și noi multe întrebări pentru ea. Și după pleacă la Beyoncé, care-i problema? Sper că nu vorbește în engleză cu ascultătorii. So boring, da, so boring after all. Atunci rămân, că vreau să râd. Cronica Cârcotașilor. Sfatul domnesc de azi. Băieri dumneavoastră, cât timp voi rămâne în picioare, să știți de la Traian Vodă că mâncarea-i fudulie, băutura-i tămălie. Angard! Cronica Cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Nu sare nimeni cu nicio știre? Ba da, uite, laptele poate înlocui. Ascultăm noi, zicem. Ai părul aspru și nu mai reușești să-l aranjezi în niciun fel? Ariciule! Încearcă un remediu foarte simplu și la îndemână. Laptele! După ce te-ai spălat cu șampon pe păr, în loc de balsam, aplică lapte. Bătut! Bine, dacă mai e foarte puțin păr, poți să iei și cutiuțe de alea de lapte, se găsesc special pentru cafea. Lapte condensat. Lasă-l pe păr timp de 15 minute. Apoi clătește cu apă călduță din abundență. Dacă ai apometru, nu speri. Care are apă călduță din abundență? Știi cu ce îmi dau și îmi stă foarte bine? Păru? Cu unt. Da, da, aici e. Măi, aici e invers. Dacă ai părul aspru, nu dacă ai părul moale și vrei să stai în sus. A, păi nu, deci dau cu unt. Păi dacă nu mă las să termin. Te rog. Stau cam 15 minute. După aia dau cu gem. Am un gem de căpșuni, da, și de caise. Poate. După aia, poftă bună. Așa. Vin cu o felie de pâine prăjită. Da, și te freci cu ea pe cap, așa, nu? Asta ca să pentru culoare mai mult. Și după o mănânc. Fasole în pâine. Ce se întâmplă? E cum păduchii, sunt foarte... Dai o mări. I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone now and the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone now and the story goes on. So what can I do with my life without you? You're nothing but a hoe, always ready to go. You sold your soul for a little dough. And I can't understand how we could be friends. Let go of my hand, this is where it ends. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone now and the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone now and the story goes on. So what can I do with my life without you? You're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. Sfatul domnesc de azi. Sire, ați auzit că trenurile lui Boagiu se repară cu scoci? Și eu mă repar dimineața tot cu un pahar de scoci, domnule. Cronicarii cu mintea trează consemnează la Kiss FM. Ei, bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Noi ce se întâmplă acum în studioul nostru? Stăm de vorbă cu doamna Simona. Bună dimineața. Mai aproape de microfon, Sărduna. Bună dimineața. Să rămână, doamna Simona. Ce faceți? Abia acum îmi vine să cred că am câștigat cu adevărat. Doamna Simona, Simona Musgociu? Da. Așa. Dar ce nume este? Ce proveniență? Pot să vă spun și Ioregel Chivano. Ciocolom. Ne-am prins. Este mami, și ne lași puțin. Ciocolom, doamna. Ce vreau să vă întreb? E nume bulgăresc, înseamnă, nu? Cum? Nu, numele este din zona Ialomiței. A, da? Da, serios? Da, da, nu este numele meu de fată, ci este numele prin căsătorie. A, soțului. Felicitări. Ați 5.000 de euro. 5.000 de euro. Da. Și e scuterul Malaguti. Este nemaipomenit. Cine scuterul? Vreau să vă întreb, vă dau 1.000 de euro pe el acum. Nu. Plecați cu scuterul la Târgu Mureș sau... Sincer, nu mă încumet. Nu. Nu, nu, nu, nu sunt adeptă senzațiilor tale. Îl pun eu într-o sacoșă. Doamne, dacă tot sunteți alături de noi, să facem împreună concursul, pentru că așa mi se pare firesc. Avem 2200 de euro ora aceasta și cineva la telefon care ne ajută. Bună dimineața! Oana, stă... Bună dimineața! Stă în picioare din respect, stai din picioare, nu? În picioare. N-auzi? Ah, ok. Nu te-am auzit. Ah, pot să zic orice. Voinița ne ajută să facem acest concurs. Cu cine vorbim? Adela. Bună, Adela. De unde? Târgoviște. Adela din Târgoviște. Adel Târgoviște. Adela alege un număr de la 1 la 174.583. 162.126. Mamă, dar era pregătit. Unde l-aveai? Era scris... notat pe hârtie. Nu, e scris în palmă. Am văzut. 162.126? Da. Bine, Adela, mulțumim, te pupăm, pa, pa. De cele, la revedere. E, tu repede, papa, vrem să întreb de unde e numărul ăsta. Păi nu-ți spunea oricum, mai bine vorbește cu doamna Simona. Puteam să încerc. Ați văzut ce simplu e? Cum ați înscris la concursul nostru? Pe site. Am încercat întâi pe telefonul mobil, am crezut că nu e ok, am verificat, nu eram înscrisă și am mai încercat odată online. Foarte tare. Iată, între timp am aflat și unde sunăm, poate nu întâmplător, la Chișinău. Acolo unde Kiss FM știm este cel mai ascultat radio. Sunăm pe Eugenia. Ea sărbătorește pe 24 decembrie. Aveți pe cineva, Mihai, Mihaela, astăzi, Gabriela? Aveți să transmiteți? Cu siguranță, cu siguranță. Să le spuneți, să le transmiteți. Alo? Alo? Eugenia, bună dimineața, de la Kiss FM suntem. 20 de secunde ai la dispoziție pentru numărul de la Kiss Cash. Hai, Eugenia, zi un număr, întreabă pe cineva. Vorbește cu noi. 3250. Nu știu când ai ascultat. Când ai ascultat ultima oară? Alaltări. Eugenia. Ce face Eugenia? Nu ascultai Kiss FM, nu? Te auzim cu întârziere din cauza diferenței de fus orar. Da. De plus 3 ore. 7, ore. Bine, mulțumim mult, Eugenia. Asta ai trecut pe lângă 2200 de euro. Tu și cu asteroidul. Mulțumim, la revedere. Ceau, pa, pa, pa. Deci spuneți la mulți ani cuiva? Absolut, tuturor celor pe care îi cheamă Mihai, respectiv Mihaela, le urez la mulți ani și multă sănătate și mult noroc. Înseamnă că rămâneți fără bani. Să câștige la Kiss FM. Foarte repede. Cum îl cheamă pe băiatul dumneavoastră? Alexandru. Alexandru are scooter, să înțeleg, nu? Da, dar să vedem dacă îi se permite să-l conducă totuși. Prin curte. Bine, mulțumim. Let's get it poppin', poppin'. FM. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now. Mama, yete, yete, mama, yete. Yete, mama, yete, yete, mama.

sfatul domnesc. Deasupra mea e numai licuriciu cel mare și această cupă cu licoare. Argar! Cronica cârcotașilor face lumină în Evul Media la Kiss FM. Astăzi băutură, scoci și șampanie, vin. Băutură și femei. Ești un adevărat, Mișu, ești un adevărat jingleman. Da. Cum, ce? Jingleman. Jingleman, gentleman. Ah, gentleman. Gentleman. Jingleman. Hai să terminăm cu o știre bună acest program. Hai să terminăm. Pe lângă faptul că știrea bună este că astăzi e zi mare de sărbătoare. La mulți ani încă o dată Gabrielelor, Mihaelelor, Mihailor și o să iau un sac de cărbun, niște mici. Hai, la mulți ani din partea noastră și vă mulțumim vouă care ați trimis foarte, foarte multe mesaje la 0722 206020. 20. E drept, doar pentru mine și putea să ne băga și pe 2-2 în seamă. Dar nu nimic, poate mâine aveți timp și de noi. Vă așteptăm. Și când e Sfânta Voinița, nu știu. Iată, se termină cu știrea interesantă. Muguri Sărescu ne dă o veste bună. Prețurile vor scădea până în primăvară. Într-o avalanșă de vești proaste, declarația guvernatorului Băncii Naționale, care afirmă că prețurile vor continua să scadă, scrie la Libertate aici, aduce o speranță românilor care au buzunarele aproape goale. În sfârșit. Dar nu știu care e speranța asta, că asta că prețurile vor scădea până în primăvară înseamnă așa. Deci, casele vor fi mult mai ieftine. Gratis. Nu mai e nimic pe ele dacă le vinzi. Da. Mașinile, la fel, dacă vinzi mașina, nu mai e nimic pe ea. Și ăștia, comercianții, dacă vând la 2 lei, deci... Asta e vestea bună pe care ne-o dă Muguri Sărescu. Toate vor scădea până în primul. Mișu, asta înseamnă că o să avem burta plină și creierul mic. Limpede. Mic, eu cum l-avem. Limpede? Tu? Da. Mai eu nu vorbesc de mine, eu vorbesc în general. Mișu. Domnul Cătălin Dezbrăcatu, aplauze pentru el. Da, aplauze pentru Mișu, pentru că astăzi este ziua ta. Ce ați spus? Vă aplaudați pe dacă e să rămâi să aștepți pe Ina. Facem așa, uite, Oana, tu ai treaba ta cu știri, mă rog, Mișu, tu aștepți pe Ina. Eu iau sticlele alea, mă duc să iau garanția. Așa. Mai iau o jumate și stăm să vorbim la mulți ani și sănătate. Mă, da, tu, cum ar spune Oana, tu ai voiniță mare. Bun. Where do I get new music? Kiss FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could. Your girl. When I'm involved